Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Kreativitet, det er jo sådan et ord, som vi alle sammen går og bruger hele tiden. Vi hører det også hele tiden. Og vi hører hele tiden, at det er meget, meget vigtigt. Det er faktisk centralt for, hvordan vi overhovedet skal klare os fremover i det danske samfund. Men det er stadigvæk lidt uldent, hvad det egentlig er for et begreb. Hvad er det, vi har med at gøre? Her på det seneste er vi så blevet oplyst om af X-faktordommer Thomas Blachman, at løsningen på det hele er sådan set, hvis vi nu indfører et fag, et idéfag i folkeskolen, så skal det nok gå alt sammen. Så bliver folk ligesom mere kreative, og så kører det derudad. På en eller anden måde er det som om, at diskussionen af kreativitet ofte bliver meget, meget fluffy, kunne man sige. Og der bliver hørt meget på folk, der har udtalelser, holdninger, men ikke så frygtelig meget på, hvad ligger der egentlig af forskning på området, og hvad er det egentlig for noget, vi taler om. Så jeg har tænkt mig i dag, at der skal vi faktisk tale om, hvad ved vi om kreativitet? Hvad ved vi om for eksempel kreativitet i læringsmiljøer? Hvordan fremelsker man det? Hvordan dæmper vi det eventuelt i det, vi går og gør? Så jeg har inviteret en kreativitetsforsker, en der ikke bare har holdninger til det her, men faktisk også noget viden. Det er dig, Lene Tanggaard. Velkommen. Tak. Du er professor i psykologi ved Aalborg Universitet. Og psykologi, der tænker man jo ikke umiddelbart kreativitetsforsker. Så hvordan kom du overhovedet ind på det område? Hvordan kom den interesse? Mm-hmm. Jamen, det er faktisk 20 år siden eller sådan noget. Jeg læste psykologi på Aarhus Universitet og kom ind i et forskningsmiljø med professor Steiner Kvæl, som interesserede sig for mesterlære. Jeg udviklede så en interesse i at prøve at finde ud af, om mesterlære, altså findes det i moderne samfund? Hvilken karakter har det? Mm. Så tog jeg ned til Danfoss i Gråsten, tilbragte 2 måneder sammen med nogle produktudviklere. De brugte rigtig meget mesterlære, det fandt jeg ud af. Men noget af det, som så faktisk opstod, som jeg ikke var klar over, at jeg ville finde, det var det her med kreativitet. Fordi de sagde faktisk til mig 2 ting. Altså, Lene, vi er bange for at miste vores kreativitet. Og når man har været her 4 år, så gør man det, man plejer. Mm. Så tog jeg hjem til Aarhus og sagde til Steiner, det her det er altså vigtigt, det bliver vi nødt til at forske i. Og så sagde han til mig, nej, det synes han absolut ikke. Altså, det er fluffy, det er ukonkret. Hvordan skal vi overhovedet forske i noget, der ikke er kreativitet? Det er jo det, der ikke er endnu, som vi håber på kommer. Så lavede min PhD-afhandling, som handlede stadig om mesterlærer. Jeg fulgte en række elektronikfagteknikere-lærlinge. Ja. Og mange af dem var sindssygt kreative. De lavede det, de kaldte fusk, som var, når de havde en pause, så gik de i gang med noget, de virkelig var optaget af. Skilte tingene ad, samlede dem igen, udviklede prototyper til nye designs osv. Det skrev min afhandling, og afleverede den. Og så turde jeg gå i kast med det med kreativitet, så skrev jeg en bog i 2008, der hedder Kreativitet skal læres. Ja. Og, ja. Men allerede på det tidspunkt, 2008, var det vel et begreb, der sådan var meget oppe? Ja. Altså at netop altså kreativitet, innovation, nyskabelse, alt det her er noget, man ligesom, det skal vi kunne, fordi det er noget, vi også skal leve af. Men lad os prøve at se på, hvordan synet på kreativitet eller skabelse og innovation egentlig har udviklet sig, fordi at, man kan sige, der er jo foregået en enorm udvikling. Altså, da jeg var barn for 100 år siden, altså, der sad vi ikke og snakkede om kreativitet og sådan noget. Altså, og går man langt tilbage i historien, altså, så er det jo heller ikke noget, man sådan mente, at samfundet skulle være. Nej. Hvad er det egentlig for noget, vi har med at gøre? Hvad der er sket? Ja. Det er faktisk i 1948, at man første gang bruger ordet kreativitet i det danske sprog. Før det brugte man udtrykket kreatør, og Holberg brugte det om smukke kvinder i øvrigt. Mm-hmm. Så det er relativt sent. Det er 1950, at man i psykologien begynder at forske i kreativitet, og det gør man, fordi en amerikansk professor, der hedder Guilford, han stiller sig op på den amerikanske psykologforeningskongres og siger til sine fagfæller, prøv at høre her, vi skal interessere os for den del af tænkningen, altså kognitionen, som handler om den divergente tænkning, sagde han, altså den skæve anderledes tænkning. Ja, for i 1950'erne var man jo meget på kognition som sådan. Ja, altså, det var der, kognitionsforskningen ligesom begyndte at vokse frem, og hvad er logisk tænkning, og hvad er forskellige slags tænkning i vores hoveder egentlig for noget? Præcis. Og så han altså har fat i det der med, jamen, altså ud af boksen tænkning. Ja, faktisk. Altså, og han skriver så en artikel i 1950, som simpelthen hedder Creativity, hvor han siger, at vi skal forske i det her, og vi skal gøre det systematisk i forskningslaboratorier. Og han siger, at der er to ting, der typisk hæmmer kreativitet. Og han siger, at den ene er, at enhver lærer eller en chef for så vidt vil være tilbøjelig til at understøtte idéer, som kommer, altså som ligner chefens egne idéer, eller ligner lærerens egne antagelser. Vi kan godt lide reproduktionen af os selv grundlæggende. Og så er han også ude efter evalueringssystemet, altså eksamensformatet. Især multiple choice-testen, som han siger, den skal vi afskaffe, fordi der skal man svare korrekt, ikke? Også på nogle svar, der er fabrikeret på forhånd. Men altså, det er jo vigtigt at forstå, at inden 1950, der har der været teologer, filosofer, kunsthistorikere, som har beskæftiget sig med kreativitet. Og der figurerede det typisk under, altså når man så, hvis vi skal søge på det i datamaskinerne, hvor vi finder forskning, så omhandler det fantasi og genialitet osv. Der brugte man nogle lidt andre begreber. Ja, for det har vel netop været noget, man tillagde det egentlige geni på en måde. Altså vedkommende, der sidder, er noget specielt eller kan noget specielt, og får noget inspiration, sådan puff. Altså en gang var det guddommelig inspiration for mig, ikke? Ja. Og så er det senere været noget andet. Men altså det er geniet, det er nogle særlige mennesker, der kan det der, ikke? Og kan skabe noget. Ja, og det har altså kreativitetsforskning også været meget præget af. Altså Freud med psykoanalysen interesserede sig også for kreativitet og lavede jo altså fremragende case-studier, hvor han forsøgte at undersøge, hvor kommer det fra. Og han mente jo grundlæggende, at det var et resultat af sublimering, altså kanalisering af seksuel energi ud på en offentlig accepteret måde. Ikke? Ja. Simonsson, som er en af de nulevende kreativitetsforskere, har lavet det, som han kalder en hysteriometrisk metode. Det betyder egentlig bare, at han kigger på altså fremragende kreatører, dygtige kunstnere, forskere osv., så prøver han at finde frem til, jamen, hvad har skabt deres succes? Hvad er det for nogle skoler, de har gået på, for eksempel? Hvad har de haft en mentor? Hvordan er de kommet ind i de miljøer? Hvordan har de skaffet sig adgang, så de har kunne lære af de bedste på deres felt, som er en forudsætning for at kunne udvikle altså sublim kreativitet? Ja. Men Guilford, han går egentlig ind der i 1950, og så siger han, jamen det her enorme fokus på det, som jeg plejer at kalde han-kreativitet, fordi det ofte var mænd, som ligesom havde chancen for at lykkes offentligt. Altså mange, altså, hvis vi nu går flere hundrede år tilbage, så sagde man vel egentlig også, at kvinder kunne sådan set ikke skabe noget. Det var de ikke indrettet til. Nej, altså de skulle beskæftige sig med husholdningen, med økonomien, kan man sige. Ja. Men Guilford går ind og siger, at det er lidt et problem, og han siger der i 1950, så siger han, at alle har mulighed for at være kreativ, fordi, og det er jo kognitionsforskningens lys, hvor han siger, jamen, kreativiteten, det er ordinære kognitive processer, altså der er ikke noget mystisk over kreativitet, siger han, men det, som mennesker, der lykkes med at ligesom komme op med nye idéer eller nye måder at gøre ting på, de bruger deres kognition på en lidt skæv måde. Så man skal virkelig, altså man skal se på det ikke som en evne, kun nogle få har, men som en evne, alle har i en eller anden grad. Ja. Og også kan udfolde afhængigt af, hvad de nu altså, kommer ind i af kontekster, og hvad de får lært osv. Ja, det er altså det hævder man også i dag i kreativitetsforskning, og man er blevet meget optaget af, hvad det så er for et miljø, der skal til. Fordi hvis det er noget, alle børn fødes med som et potentiale, så er det jo temmelig afgørende, at man så også bliver opmuntret til, at man ikke får skæld ud hver gang, man siger, hvorfor gør vi sådan her, for at vide, at man skal holde mund, men at man faktisk ser børnene og ser deres sprog, kan man sige. Men man er vel også, altså i moderne forskning, anerkender man vel også, at der er altså det, man kalder individuel variation, ligesom det er med alle mulige andre karakteristika. Man kan være bedre eller dårligere til det her. Ja. Altså det kan falde mere eller mindre naturligt. Ja. Og så kan man så skubbe lidt på det i en eller anden retning. Ja. Men nu du siger børn, så kommer jeg til at tænke på, altså der er også sådan en meget almindelig holdning til, at børn er sådan nogle frygtelig kreative mennesker, som vi så ødelægger. Mm. Og så kan jeg huske, at jeg læste på et tidspunkt en forsker, der sagde, nej, børn er overhovedet ikke særligt kreative. Altså, de skal virkelig sparkes til at lære det. Altså, fordi de er ikke særlig nyskabende. Nej, præcis. Altså, det er en af de myter, jeg synes figurerer stadig, også i diverse tv-udsendelser, at børn er kreative, indtil de fylder 10 år, og så formår skolen at ødelægge det hele, eller hvem det nu måtte være. Ja. Og der tror jeg, det er vigtigt at forstå, altså, det er jo rigtigt nok, at børn har den der ukonventionelle tilgang til verden, fordi de endnu ikke har lært, at det her, det må man ikke sige her. Og det er helt klart en væsentlig ingrediens i kreativitet. Men det, man må forstå, det er, at der er faktisk også en hel del ting, man skal kunne for at lykkes med at bruge kreativiteten, altså for eksempel i forbindelse med professionelt arbejde som journalist eller revisor, de er også kreative. Ja. Og der spiller skolen... kreativ bogholder, ja, bogholderi derude, ja. Og der spiller skolen en stor rolle, og det gør ikke så meget, at, mener jeg, at der er, fordi det kan vi, altså hvis man måler divergent tænkning i de her tests, så kan vi ikke registrere et fald i børnenes evne til divergent tænkning lige der omkring 10-12 år. Men det er, fordi de udvikler deres bevidsthed om verden. De opdager, der for alvor er andre, de skal tage hensyn til. Mm. Og det er faktisk meget godt at kunne. Ja. Så det, der egentlig er afgørende, det er, at man ikke altså på forhånd ligesom siger, at skoler dræber kreativitet. Altså det er en ufattelig konventionel tankegang, der er ude at gå der. Ja. Vi har faktisk brug for at forstå, hvad er det, skolen kan, for eksempel i forhold til kreativitet. Ja. Og hvorfor er det vigtigt at bemestre også nogle gange nogle teknikker og tilegne sig nogle konkrete færdigheder og have nogle kundskaber? Det er vigtigt for at kunne lykkes. Og lige præcis det der, det kommer vi simpelthen tilbage til. Hvad ved vi om, hvad man skal kunne, hvordan man kan opelske de her ting? Ja. Men lad os først altså prøve at definere, fordi det netop jo er så frygteligt fluffy. Altså, mange tænker på kreativitet som, jamen det er jo netop kun sådan noget i forbindelse med, du ved, at lave lerkrukker eller male eller et eller andet. Men kreativitet er vel i sin kerne et eller andet med at kunne kombinere det gamle, det eksisterende til noget nyt, som kan bruges. Ja, som er innovativt på en eller anden måde. Det er ikke bare noget nyt. Altså man kan godt lave en skjorte med 3 ærmer. Det er bare ikke kreativt, det er bare sådan fjollet. Ikke? Altså. Nemlig, ja. Sternberg, som også er en af de nulevende kreativitetsforskere, han siger, den model har jeg brugt i mit eget arbejde, han siger, at kreativitet kræver 3 ting. Du skal kunne lave synteser, altså sætte ting sammen på nye måder, fagområder, der ikke har været forbundet, 2 genstande, der kan kobles sammen med hinanden og skabe noget nyt. Mm. Så skal du kunne analysere, og det er den dimension, der er meget undervurderet i kreative processer. Du skal faktisk kunne fokusere og træffe valg og sige, at vi tager den der og ikke den der. Og det er der, hvor mesterlærer faktisk er ret afgørende, fordi hvordan lærer man det? Det kan du ikke læse om i en bog. Hvorfor den idé og ikke den idé? Nej. Men det er sådan en analytisk sans, der skal trænes. Og som jo godt kan være, om jeg så må sige, til dels intuitiv. Eller det er også det, man opøver i mesterlærer formentlig, en intuition for, ja, det her ser ud til at gå den rigtige vej. Lige præcis. Det her er ikke godt. Lige præcis. Det er nemlig sådan en kvalificeret intuition. Og så den sidste dimension der, som Sternberg siger, det er den praktiske fornuft, som også er lidt undervurderet. Altså, det er rent faktisk at få gjort det, der skal til for så at komme i mål med det, som man har fundet ud af at kunne være smart. Ja. Det hårde arbejde, der kan være forbundet med det, den lidelse, der også kan være involveret i. Altså, nogle gange finder man jo ud af, at der er andre, der har haft den her idé før. Nogle gange støder man ind i, at nogen ikke vil støtte en økonomisk. Det kan nogle gange være nødvendigt for at lykkes. Altså, der er masser af nederlag forbundet med kreativitet, potentielle nederlag. Og derfor den praktiske fornuft, altså sansen for, hvad kan lade sig gøre, ekstremt vigtigt. Ja. Men det er meget sjovt, fordi det går jo igen i selve, hvis vi nu tager, altså man kan jo anskue de kreative processer på flere måder. Altså man kan gå ind i hjernen på folk og se på, hvad er det egentlig, der sker derinde? Hvad er det for en slags kognition og tænkning og fornemmelse osv.? Og så udefra, som er meget af den kognitions- eller slåvold, den kreativitetsforskning, du også er involveret i. Hvad er det for nogle processer ude i virkeligheden? Ja. Men hvis man for eksempel tager det der med, jamen, hvad sker der i hovedet på folk? Mm. Altså der er man ligesom kommet frem til, at altså sådan, det er kreativt, altså det der med at få noget nyt ud af et eller andet, der er derinde på hjernebarken, det handler om skal man sige, ligesom to forskellige tænkningsfaser. Altså hvor man siger, at den første, det er sådan en lidt offline-agtig tilstand, man kalder den generative fase, der hvor ideen skal genereres og skabes derinde. Mm. Og det er ikke sådan noget, man kan presse sig til. Mm. Altså det er sådan, man kan simpelthen se også på folks hjernebølger, op til sådan et aha-øjeblik. Der sker der ligesom ikke så meget, ser det ud til. Altså det er sådan en langsom, der er sådan en offline-agtig aktivitet, der ligner dagdrømme i virkeligheden. Og så pludselig, blop, så kan man se i EEG, altså en hjernebølgemåling, og så kom der ideen, ikke? Mm. Og så går man over i en helt anden fase, som man kalder den elaborative fase. Der skal ligesom, som du sagde før, der er det, man skal sidde og få ideen ned på papir eller computer, eller hvad det nu er, og sidde og udtænke, hvordan er det så nøjagtigt, vi får det her formet til noget, der kan blive til noget. Mm. Og der må man så gerne, lader det til, presse sig eller blive presset. Eller, så det er sådan ligesom to fuldstændig forskellige faser. Ja. Hvor man i den første skal kunne være i sådan en dagdrømmende tilstand, ja. Og i den anden faktisk skal kunne koncentrere sig i længere tid ad gangen om noget, og ligesom få noget lavet. Ja. Og jeg tænker umiddelbart, at altså de der to faser, meget af det, vi går og gør til daglig ved os selv og vores hjerner og vores kognition, det er jo virkelig noget, der dæmper evnen til det der. Ja. Altså for eksempel det første, dagdrømmeri, det kan de færreste efterhånden, fordi de skal helst se på deres telefon hele tiden. Svare på et eller andet, noget med Twitter, noget med et eller andet andet. Altså de der forstyrrelser, vi er blevet rigtig, rigtig gode til at efterspørge i dag. Mm. Det er netop det ødelægger den der sådan dagdrømmende, flydende tilstand. Yeah. Og det, den anden fase, hvor det handler om at kunne koncentrere sig, og netop som du siger, skabe syntese, jamen, det er også noget, man ødelægger med lige præcis, at skulle forstyrres hele tiden og være vant til det der blip-bot et eller andet. Der kan man simpelthen ikke. Man nedsætter sin evne til koncentration. Ja. Og det er ret interessant i forhold til, når man kigger på vores måder, altså vores daginstitutioner, vores skoler, vores uddannelsesinstitutioner, vores arbejdspladser. Altså, fordi der er meget i dag krav om at være relationsorienteret, social, være på, være udadvendt, kunne håndtere ret kaotiske strukturer i virkeligheden. Altså, der er mange valg. Man gør meget op med altså klassisk altså UKT-undervisning. Det er meget lidt innovativt osv. Og det, jeg skrev på et tidspunkt, at, og det er selvfølgelig lidt provokerende, men selv den mest kedsommelige undervisning kan faktisk fremme børnenes kreativitet, fordi at det giver et frirum for børnene til at kunne netop dagdrømme. Mm. Altså, man kan koble af, man kan lade bevidstheden vandrer en tur. Mm. Jeg læste nogle neuropsykologer, som havde skrevet om det her mind-wandering, hvor de netop siger, at 60% af tiden, for eksempel i forbindelse med en forelæsning, der sidder studerende faktisk og lærer bevidstheden vandre andre steder hen. Og det er godt for kreativiteten. Ja. Altså, det er hjernen, der giver sig selv et rum til at foretage sig noget, faktisk. Men hvis nu læreren står på hovedet og skal være underholdende, hvad er så chancen for, at man giver pladsen til eleverne får faktisk at bare at være og være med stoffet. Ja. Altså absorbere det langsomt også gerne. Og koncentrere sig. Så der er nogle ret interessante paralleller mellem den moderne hjerneforskning og så noget af det arbejde, jeg laver. For de peger egentlig på nogle af de samme konklusioner. Og kan være lidt et korrektiv til når vi bliver lidt for begejstrede for, og nu skal vi fremme kreativitet, og så skal vi lave det hele om, der vil det være nogle gange være meget fint, hvis vi lige trækker det på den viden, vi har om, hvad der faktisk fremmer vores allesammens kreativitet, og så lige klapper hesten ind af, så det er faktisk det, der skal til for Amabile, Therese Amabile, som er amerikansk forsker også beskæftiget sig med det her. Hun siger flere steder i sine tekster, at man kan ikke forcere kreativitet. Du kan ikke tvinge det frem. Men det er den tilbøjelighed til, vi gerne vil i dag, fordi vi kommer til at misforstå midler og mål i virkeligheden. Så målet er kreativitet, så midlet er også kreativitet. Det er ikke altid sådan. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet, Lene Tanggaard Pedersen. Jamen, nu du nævner det, du går og forsker med, så synes jeg, vi skal ind på det. Hvad for nogle projekter har du gang i, eller har du haft gang i, som vi kan nævne her i forbindelse med det her? Ja, flere projekter. Og jeg har jo typisk projekter i gang. Altså, det er jo hele min, det er ikke kun mig, men hele min forskningsgruppe, PhD-studerende, forskningsassistenter. Ja, du er leder af et forskningscenter, selvfølgelig. Ja. Men vi har en undersøgelse i gang i øjeblikket sammen med Roskilde Festival, hvor vi kigger på betydning af digitalisering i forhold til musik, og især musik på en festival. Hvad betyder det, når meget musik i dag er præprogrammeret og ikke bliver skabt på scenen, men skal skabes på en ny måde? Og altså festivalen også som en form for kæmpe format for kreativitet, et kæmpe fællesskab, der skaber noget med en masse frivillige. Og så har vi et andet projekt i gang med Grundfos, hvor vi kigger på forholdet mellem det, vi kalder læringskultur og performancekultur, hvor vi er sådan optaget af, hvad det betyder, hvis man måler intensivt på den enkeltes præstation, hvad det betyder for det at have lyst til at dele viden, bruge tid på hinandens projekter. Det er begge to PhD-projekter, der er i gang. De er ikke færdige nu, men ved det sidste projekt kan vi se en tendens til, at der efterspørges tid til fordybelse. Tid til nogle gange bare 5 minutter at reflektere over, hvad var det lige, der skete her? Hvordan kan vi tage læring med til det næste projekt, vi skal i gang med? Jeg synes egentlig, det er meget interessant, når man snakker, hvis vi snakker organisationer, så før vi taler skoler, men organisationer, det er vi stort set alle sammen sidder i. Netop det her med fordybelse, som vi før snakkede om, jamen den tankegang, den tankemode, man skal ind i, hvis man skal komme frem med noget nyt, det er ikke sådan en brainstorm session, hvor vi alle sammen mødes i et kontor med vilde øjne og kaffe, og så skal vi bare råbe i munden på hinanden. Overhovedet ikke. Altså det er faktisk... Meget forskning har vel peget på, at det der brainstorm er faktisk ikke en god idé. Altså, men netop altså fordybelse, at man kan få lov at sidde i fred eventuelt. Og der kommer så ind sådan noget som storrumskontor. Altså, som vi også har fat i flere gange. Altså, det er jo fuldstændig idiotisk altså, at sætte folk i storrum, hvis det er, at man gerne vil have, at de altså, bare skal lave et ordentligt stykke arbejde. Men hvis de også skal være kreative, så er det da fuldstændig håbløst. Og derfor kan man også se, at jeg talte med en direktør for Lego, som fortalte mig, at de har jo netop også storrumskontorer rundt omkring i det, de kalder deres innovative hubs rundt om i verden. Ja. Og så spurgte jeg hende, hvordan går det så med de der storrumskontorer? Så sagde hun, jamen det er super godt, men der er nok et tilbold til, at folk laver deres huler i de her. Altså, så vi bygger små huler op omkring os for faktisk at få noget ro og noget koncentration ind i de her storrumskontorer. Det bygger jo, igen er det jo sådan, at vi forveksler mål og midler, fordi vi siger, vi skal dele viden. Vi skal være åbne for hinanden. Godt, så skal vi sidde sammen. Men det er jo ikke sikkert, at det er den bedste måde at dele viden på, fordi nogle gange skal man have noget at dele, før man kan dele det, så hvis man ikke får tid til at få oparbejdet noget, man så kan dele, så går det jo lidt galt. Det er jo i det hele taget, synes jeg, en interessant ting, som du også var lidt inde på før, det der med, at hvis man skal lave syntese, altså man skal forbinde ting, så skal man jo netop have en frygtelig masse ting i hovedet. Altså man skal faktisk have masser af viden. Ja. Så det der med, at også... Altså, det at samle viden og eventuelt memorere viden, altså ligefrem lære noget og huske det, det er godt for det kreative potentiale. Ja, det er det. Altså, der er jo sådan nogle ting, vi faktisk ved er afgørende for kreativitet, og der er selvfølgelig helt klart, som du også var inde på, der er nogle personlighedstræk, der kan være afgørende, altså åbenhed over for omverdenen og en vis grad af sensitivitet, altså at kunne registrere... Opfatter man overhovedet, hvad der sker, ikke? Men så faktisk også en vis kognitiv kapacitet og en evne til rent faktisk at akkumulere noget viden. Fordi det bliver jo et repertoire. Når du står i den konkrete situation og bliver spurgt, hvad gør vi her, eller skal jeg være hurtig på aftrækkeren? Hvis man har et repertoire, så kan man jo gøre noget. Altså, jeg plejer at sige, hvis man står nede i supermarkedet, og man havde tænkt sig, at man ville lave en hindbærdessert, men de hindbær, der er, dem gider man ikke købe, så står man der. Hvad gør jeg så, hvis man har prøvet at lave 1000 desserter? Så kan man handle meget effektivt og kompetent i den situation. Hvis det er første gang, man står og skal lave en dessert, så er man fuldstændig handlingslammet. Ja. Så kan man selvfølgelig google, men du skal også vide, hvad du skal google efter. så det er... Ja, men den der nyere filosofi med, at Google er fantastisk, eller nu hader vi måske Google lidt på grund af det, vi ved om det, ikke? Men at nettet og alle disse, al den viden, der findes derude, det er så godt, at vi kan bare søge efter det, så kan vi finde hvad som helst. Og nej, vi kan ikke bare søge, hvis vi ikke ved noget i forvejen. Altså, det er jo virkelig det, man også har set i nogle undersøgelser, når man tester folk, der er virkelig superbrugere af, hvad skal man sige, altså sociale medier og computer osv., i forhold til gammeldags mennesker, som ikke er så frygtelig gode brugere af det her. Og så lader man netop søge information på nettet, og så ser man de der nye indfødte digitale, de ringer til det, end de gamle. Ja. Altså, og det er jo formentlig, eller jeg kunne forestille mig, noget af grunden er, at de har simpelthen ikke særlig meget, de har ikke lært særlig meget viden. Nej. Og de har ikke rigtig altså, nogen greb, de kan bruge til at navigere. I mit PhD-projekt, hvor jeg fulgte de her lærlinge, dengang, der var det her med ansvar for egen læring, det var meget på mode. Og de her lærlinge, de sagde til mig, at det er meget godt til, men det må være gensidigt ansvar for læring, fordi hvordan skal jeg finde vej, når jeg ingenting ved? Ja. Jeg har sådan set brug for, nogen ligesom guider mig. Og når de så gør det, så kan jeg begynde selv at selektere og træffe valg osv. Så de havde jo fuldstændig neglet den gang og var udsat for en reform, som byggede på ansvar for egen læring, hvor de skulle opbygge deres egen uddannelsesportefølje. Og det, altså reelt var det jo selvfølgelig ikke det, der skete, fordi det kan man ikke. Nej. Men det er interessant med alle de der ting, der kommer, altså idéer, som sådan flagrer rundt, ikke? Og som man optager i uddannelsessystemer og andre steder, uden egentlig rigtigt at vide, at det lyder godt. Ja. Men ja, og så viser det sig, at det er måske ikke så godt. Ja. Men det her med mesterlærer, synes jeg i sig selv er ret interessant. Altså, der har du også et projekt i gang, så vidt jeg ved, på universiteter. Ja, kigge på mesterlærer, hvordan fungerer det der? Ja præcis. Charlotte Wiener, min kollega og jeg, skrev en bog for et par år siden på Sage om mesterlærer i forbindelse med forskeroplæring. Og har lige afleveret endnu en bog, hvor vi skriver om det. Og der bygger vi på altså forskellige undersøgelser, vi hver især har lavet. Og vi har fået vores kollegaer også til at skrive breve til os om, hvordan de rent faktisk er kommet i vej. Altså hvilken rute de har taget ind i forskningsverdenen. Ja. Jeg må sige, at forskning det er virkelig... Det er kreativitet. Der skal man simpelthen, det er ligesom det, man laver. Ja, noget nyt, det. Der kan bruges til noget. Ja, det må man sige. Der er jo faktisk et meget, meget stort frafald på PhD-studier. Især i USA er det op til 40-50%, så det er et kæmpe sådan, problem. Og det handler blandt andet om, at man har vanskeligt ved at lykkes som forsker, hvis man ikke får adgang til et forskningsfelt, hvor du skal lære dig det, der skal til. Ja. Jeg læste den her også nekrolog Åge Bohr, altså Niels Bohrs søn, ja. som jo selv fik en Nobelpris, ligesom sin far, og som fortæller, at det lærte han jo allerede fra barnsben ved at løbe rundt under spisebordet. Der var gæster på besøg, fremragende fysikere fra hele verden, så han var et tidlig mesterlærer. Og det er mange af dem, der lykkes i den her verden, og det, altså Harry Zuckerberg, som har skrevet en bog, der hedder Scientific Elite, siger det jo, hun interviewer, jeg tror det er 91 Nobelprismodtager, og konkluderer, jamen de har alle sammen været mesterlærer. Ja. Og der er sådan en kemiprofessor i bogen, som siger, jamen det var sådan set ikke fordi, at min professor vidste mere, end jeg gjorde. Ja. Altså på mange måder var jeg sådan vidensmæssigt overlegen, men han lærte mig en måde at være i verden på. Han gav mig det der klap på skulderen, når jeg havde brug for det. Jeg fik en ordentlig røffel, når det var det, jeg faktisk havde brug for at blive sparket i gang. Du skal være i laboratoriet for at fornemme, hvad skal der til. Ja. Du skal ud og gøre, hvis man ikke er i laboratoriet, men laver feltarbejde, så skal din bukser blive beskidte ud i felten, ikke også? Ja. Og du skal have nogen, der på en eller anden måde tager dig med derud, eller fortæller dig, hvad skal der til for at komme i gang. Og jeg mener, at mesterlærer er undervurderet, fordi i forhold til kreativitet, så bliver det jo tit postuleret, at jamen, det er sådan en reproduktiv oplæringsform. Mm. Så bliver man jo bare en kopi af sin mester. Men det gør man ikke. Altså noget af det, som jeg har undersøgt, og som mange studier også ligesom understreger betydningen af, det er, jamen, man skal være i mesterlærer i en vis rumtid, og altså nogle gange 5-10 år. Mm. Og så på et tidspunkt, så skal du lave brudet med din mester. Man kan måske også sige, at det, der er så sundt i det, er, at hvis du ikke har noget, der ligesom er standarden, eller det, du har set, det, du har lært, så kan du heller ikke gøre op med det. Nej, altså, hvis præcis. Alt bare er sådan en flydende, du ved, det er alt sammen derude, og du kan gøre, hvad du vil, og så videre, så er der ikke rigtig noget at samle din energi og være i opposition til. Nej, det er altså, det. Og det er, jo, altså, det er jo stoffet, når du fordyber dig. Altså, mester, lærer, det er jo en pædagogisk form, der direkte siger, at der er nogen, der mestrer noget her, og du skal lære at mestre. Ja. Og når du så møder det der stof, som du skal mestre, så opstår der en modstand. Ja. Og jeg selv meget sådan, jeg brugt modstandsbegrebet rigtig meget i forhold til at forstå kreative processer, fordi det er ind igennem arbejdet med stoffet, at du møder det, der gør, at du måske bliver provokeret, eller tænker, nej, det kan ikke passe, eller hvorfor har de ikke kigget på det her noget før? Det kan du ikke se bare ved at komme ind fra højre. Jo, du kan da, altså, der er selvfølgelig nogle gange nogen, der lykkes med det, ikke? Og så tænker vi, ja, se, det er derfor, man... Ja. Men det er jo undtagelsen, der bekræfter reglen. Du skal ind i feltet, ind i stoffet, og så møder du modstand, og så kan du tage afsæt derfra. Altså lidt ligesom metaforisk set, altså man skal have en mur at spille bold op af, eller en at spille med. Ja. Altså det kan... Men igen falder det jo noget ind, synes jeg, i en tidsånd, det her med, at jamen, modstand er frygteligt. Altså hvis noget er meget slemt, ikke, så det overgår vi ligesom ikke. Altså, og så altså, skal vi have noget hjælp, eller vi skal... Altså der er jo ikke rigtig nogen... jeg synes i hvert fald, at vi også i forhold til børn dyrker meget det her med, at de skal endelig ikke have det for svært. Altså hvis de møder modstand, ej, de skal hellere sådan gå glat igennem, og så videre. Det er ikke nødvendigvis det fedeste i verden. Altså, jeg vil også sige, bare sådan noget som selv at have oplevet at lave en PhD et sted i USA, hvor jeg blev smidt ud på rigtig dybt vand, og det første år ikke kunne finde ud af noget som helst. Altså, jeg var simpelthen det laveste lave. Alle gik og grinede af mig. Mm. Og det, altså, jeg sad og tude i telefonen hjem til min far, men jeg blev ligesom nødt til at bide tænderne sammen og gå igennem det der hele, og så faktisk blive god til det der, jeg skulle. Ikke? Yeah. Og det, altså, det er virkelig altså, både hærdende, men også sådan på en eller anden måde frigørende. Altså man oplever, jeg kan faktisk godt noget. Yeah. Man kan først opleve, at man kan noget, når man næsten tror, man ikke kan det. Yeah. Yeah. Så gør det alligevel. Ja, yeah, altså det er frigørende, og det er myndiggørende. Og det er også en kæmpe tilfredsstillelse ved rent faktisk at... Altså, man vokser af det. Ja. Og det er jo, altså, jeg husker Steiner Kvæle, han sagde til mig også, han advarede mig kraftigt mod at gå i gang med en PhD, ligesom han advarede mig mod at være på universitetet. Det var meget sandt, meget af det. Men se nu, hvor du sidder, ikke? Centerleder og så videre. Ja. Ja. Men han sagde, det bliver ensomt, Lene. Er du klar på det? Og jeg forstod jo ikke, hvad han sagde, så jeg gik bare ind i det. Men det var faktisk rart, at han på en eller anden måde havde sagt, at det var også en del af det. I stedet for at blive forgejlet, at det er det mest fantastiske i ens liv. Og altså, der tror jeg, vi bliver nødt til at være lidt mere ærlige på stoffets vegne. Det gør det også meget lettere at rumme, at man ikke er perfekt ind i det. Ja. Men altså, det er vel netop også det, når, du har jo også på et tidspunkt skrevet en bog, hvor du har været ude og kigge på altså, de her meget kreative mennesker, mange af dem, vi kender og beundrer osv. Det er jo ikke fordi, at de har det let, eller bare ligger i en sofa og drikker lidt rødvin og får nogle gode idéer. Nej, det må man sige. Altså, Andreas Golder, som er kunstmaler, som Christian Stahl og jeg, vi skrev bogen sammen, interviewet, han sagde jo, at jeg brugte de første 9 år af mit liv på at imitere de store mestre. De hang på museerne, så blev de en del af min tid, så går jeg ind på mit værksted, siger han, vrider svampen, og så finder jeg mit eget udtryk. Og det har bestemt, altså, han fortæller meget ærligt, hvordan han i perioder har haft det så svært, at han har eksperimenteret med forskellige stoffer, altså selvmedicinering, for ligesom at kunne rumme det her, og fortæller så også, ligesom Jørgen Leth i øvrigt også fortæller, kom til en erkendelse af, at det befordrer faktisk ikke kreative processer. Ja. Fordi når man vågner næste morgen og har været på et eller andet, så er det ofte noget juks, der kommer ud af det. Ja. Men det der med den der modstand, altså, og de fortæller jo, mange af de her personer, vi interviewede, hvad de gør for at overvinde den der modstand. Kent Bager fortæller, hvordan han begyndte at vinterbade på et tidspunkt, fordi at, jamen altså, ned i det der kolde vand, op igen, så er tanken klar, så kan jeg lidt igen. Ja. Og de understreger jo alle sammen, at Claus Meyer, som vi interviewede også, som vi jo kender, fortæller, at 9 ud af 10 gange lykkes jeg ikke, siger han. Og det der med at lykkes, det er jo også noget med timing, siger han så. Altså, ja. Rammer man lige rigtigt i forhold til, hvor er omverdenen. Ja. Og gud gør jeg ej det hele tiden, siger han. Så det er jo også det at ligesom at få det ind i sin selvfortælling, og sige, jamen, det er også en del af det. Mm. Man fejler også, altså hvis man prøver at rykke et felt og skabe noget nyt, så går man jo ud i et landskab, hvor der ikke har været andre før nødvendigvis. Og dem, der er der, de er lige så småtossede, som man selv er. Så det er risikabelt. Ja, mange gange må man jo også bare sige, jamen det var ikke den tid. Altså tilfældigheder kommer jo selvfølgelig også i spil. Ja. Altså, jamen, ja, det kender jeg jo da selv. Altså, når jeg udgiver en eller anden bog, som overhovedet ikke sælger, selvom det er en pissegod bog, ikke? Altså, så må man sige, det var ikke tiden til den. Ja. Altså, ja. Eller hvad er det nu, forskere, som netop, du ved, er 50 år før deres tid, og så bliver deres teknologi taget op senere, men altså, man kan ikke regne med, at alle står klar på en bryggen, fordi nu har man altså været kreativ, og det er faktisk godt, det er at komme ud af det. Jamen, det kommer også an på timing, som du siger. Ja, det gør det. Men noget af det, du også snakker om i den der bog, så vidt jeg husker, det er den der meget store grad af disciplin, og i virkeligheden rammer og systemer, som de her altså meget kreative mennesker placerer sig selv i. Ja, altså vi leger jo i den bog lidt med det her begreb, tænk ud af boksen, og så siger vi, jeg ved ikke, om vi skriver det på den måde, men det er Solas Disco, altså det kan vi godt glemme alt om. Kreativitet befinder sig på kanten af boksen. Det handler om at kunne arbejde med det, der er, og så kunne arbejde sig ud på kanten af det, hvor du stadig er i kontakt. Altså hvis du skal lykkes med et eller andet, så må du jo erkende, at verden ikke nødvendigvis lige er der, så du skal være i kontakt med det, der har været før, og så skal du bevæge dig ud over det. Men hvis du mister kontakten, hvad man ofte gør, når man tænker ud af boksen. Altså, så er vi så langt væk fra det, der er, at vi mister chancen for, at de andre overhovedet forstår. Ja. Så kan man så sige, er det så genialitet? Er det muligt? Altså, det er muligt. Men kreativitet befinder sig på kanten af boksen. Og det vil sige, det kræver en masse disciplin i forhold til at kunne oparbejde viden om, altså, hvad findes der her? Ikke? Altså, hvis nu mine studerende kommer og siger til mig, Lene, vi vil gerne lave noget originalt, eller sådan, så, ja. Så kan man sige, så plejer jeg at sige til dem, det er super fint. Vi skal god ambition. Ja, lige præcis. Vi skal lige finde ud af, om der er nogen andre, der måske har haft den samme idé, eller fordi det er så ærgerligt, hvis ikke lige vi er klar over det, når nu sensor kommer på besøg. Ja. Og så kan de komme tilbage til mig og sige, ej, vi er slet ikke så originalt, som vi troede, det var. Nej, men hvordan kan vi så nuancere det, der er, fordi det er i virkeligheden det, altså, det, der skaber det radikale gennembrud, og det, som man i innovationsforskning faktisk kalder radikal innovation, det er jo i realiteten små skridt 10 år i træk, ja. Der så gør, at man, altså hvis man bliver ved med det, så udvider man et felt. Og disciplinen, altså, og rammer det, altså, jeg tror, det er vigtigt, og det er jo ikke sådan en pisk, men det er mere en det er virkelig noget, man holder fast ved. Ja. Altså et skelet på en eller anden måde. Man står for eksempel op hver morgen, og så skriver man lige i en time, før man gør sådan, eller hvad det nu er, man beskæftiger sig med. Nemlig, altså, personligt skriver jeg for eksempel altid fra klokken 8 til klokken 10, hvis jeg kan få adgang til det, og jeg prøver at holde så meget som muligt væk. Det kan ikke altid lade sig gøre, men det er en disciplin, jeg har. Som jeg har lært af dygtige forfattere, Murakami, den japanske forfatter, som siger, jamen, jeg lader hunden vandre. Han har ikke nogen hund. Det er sådan et billede, han bruger. Og så går den 5-6 timer, så kommer hunden tilbage. Og nogle dage, så er der sket rigtig meget godt. Og nogle dage, så har pennen ikke flyttet sig på papiret. Men det er okay. Så sætter jeg mig bare ned igen næste morgen. Ja. Det er det, jeg kalder altså vaner. gode vaner befordrer faktisk kreativiteten. Jeg synes også, det er meget sjovt. En af mine yndlingsforfattere, Philip Roth, den amerikanske forfatter, han har også skrevet på et tidspunkt noget om, hvordan folk tror ofte, at sådan at være en stor forfatter, det er sådan noget med altså, det fede liv, ikke? Altså, man går til forskellige receptioner, og så sidder man og skriver de der herlige bøger og udgiver dem osv. Så man siger, at hans liv har været mega kedeligt. Altså, han har siddet på nogle hotelværelser og stirret ind i nogle vægge, og så har han fået hamret de der bøger ud på sin skrivemaskine og senere computer. Ja, lige præcis. Sådan er livet. Ja. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet, Lene Tanggaard Pedersen. Lene, du er jo så faktisk bogaktuel igen. Ja. Altså, du har skrevet mange bøger, men nu kommer der endnu en, som faktisk handler om, jamen, hvad gør man for at øge den der kreativitet? Hvad er det, I finder i det her studie, eller de her mange studier, der er samlet der? Ja, bogen hedder jo Vanebrud, det startede egentlig med, at jeg blev lidt træt af at læse, at man skal bryde vaner hele tiden for at være kreativ. Så siger jeg, ja, det er rigtigt, men du kan kun bryde med noget, hvis du har en vane at tage afsæt i, som du så kan bryde. Og det er sådan, altså, som vi lige har talt om, stor del af vores liv er sådan, altså, består af vaner og rutiner og gentagelser. Og det bliver ofte sat op som en modsætning til kreativitet. Men min pointe i den bog er, gode vaner er en ekstrem forudsætning for at kunne skabe noget nyt. Det vi så kan have brug for, det er de der 10% af de dårlige vaner, som vi godt ved, jamen dem skal jeg måske blive bedre til at disciplinere mig selv, jeg skal måske blive bedre til at opsøge gode råd, når jeg har brug for det osv. Jamen der har jeg så nogle bud på, hvad der skal til der. Og en grundpræmis i bogen er, at kreativitet faktisk ikke så meget handler om at få idéer, men at det mere handler om at kunne stille gode spørgsmål. Spørgsmål, som kan åbne verden op, som stadig mere præcise spørgsmål. Altså vi starter ofte, når vi går ind i et nyt område, så starter vi med nogle vage spørgsmål, altså som ikke er specielt gunstige for erkendelsen. Og så bliver vi mere og mere spidse på, hvad det er, vi gerne vil vide noget om. Og når vi så har fundet ud af det, jamen så er det jo tit sådan, at vi skal faktisk lære noget nyt eller noget andet. Altså hvis man skal ind og gøre noget andet, så må man jo finde ud af, jamen, hvordan kan jeg lade mig inspirere af de bedste. Så det at lære noget kan også være et vanebrud. Ja. Altså det, man snakker jo også ofte om i kognitionsforskning, at det der med at gøre noget nyt, altså om som siger tvinge hjernen over i noget andet, altså om det så er at lære et nyt sprog, eller du ved, læse sig op på et eller andet område, jamen det gør noget, altså at man ligesom, ja, man åbner nogle filtre, han har sagt, der kommer netop gang i de der kreative suppe, et eller andet ja, dernede. Ja, ja, lige præcis. Altså min pointe i min bog er jo sådan meget konkret. Brug en time om ugen på noget unødigt. Måske lidt mere end da. Altså begynd at lære at spille violin, eller lære et nyt sprog, eller begynd at gå til broderi. Eller hvad. Ja. Fordi selvom man kan sige, hvad skal jeg med det? Jeg skal ikke være professionel musiker. Nej, men det kan faktisk måske give dig det der frirum, som, hvor du så måske får noget inspiration til dit ordinære, almindelige arbejde. Tag på Folkeuniversitetet og høre nogle unødige foredrag. Og måske er det lige præcis der, at bevidstheden vandrer en tur ud, og du får ideen til, hvad I skal i jeres team mandag morgen. Så det er... Og det er også det her med... En af mine pointer i bogen er også, at vi faktisk også nogle gange skal fysisk flytte os. Ja. Altså skriver meget om rejsen. Ja. Og det er jo ikke kun rejsen, dannelsesrejsen ned i Europa, men også bare fra Hirtshals til Skagen, havde jeg sagt. Fordi det at flytte sig fysisk gør ofte, at vi får nogle andre stimulationer, nogle andre indtryk, som vi så kan bearbejde. Jeg kan sige, at for nylig var jeg med til, jeg skulle være med til at lave et manuskript til en dokumentarfilm, og vi kunne godt se, at hvis vi skulle være kreative, så blev vi altså nødt til at tage en tur til Los Angeles. Der var simpelthen ikke andet at gøre. Nej. Og det hjalp os. Vi skrev simpelthen et udmærket manuskript der. Så jeg passer jo lidt på i den der bog, fordi det kunne blive et godt argument til chefen der. Vi skal til San Francisco. Ja. Men der er altså der er jo også lavet en del forskning i, altså nu snakker vi rejse, ja, få nogle nye omgivelser, altså sætte sig et eller andet sted hen og lave det der, end man plejer eventuelt. Mm. Mm. Men også bare det, at jamen at foretage sig noget fysisk. Altså der er jo en del forskning i, jamen hvad gør motion, hvad gør lange gåture og sådan noget. Det ser ud til, jamen det øger faktisk også folk sådan også umiddelbar kreativitet. Sådan, hvis man skal komme op med noget, hvis man skal til nogle møder snart, hvor man helst skal have nogle idéer med, gå nogle lange ture, lader nemlig det til. Nemlig. Altså, og det gjorde Søren Kierkegaard jo også. Han gik rundt i Københavns gader. Kant, filosofen Kant, gjorde det. Han gik en eftermiddagstur. Altså, det er faktisk ret velbeskrevet. Ja. Gå en tur, løb en tur, gør noget andet og vend tilbage. Ja. Altså, og det er jo det, igen, det handler lidt om det, vi også har snakket om, med at ville forsere noget igennem. Altså, tag en pause, kom tilbage, så ser man på problemstillingen ofte med lidt friske øjne, ikke? Og det er jo, altså, der sker jo noget i kroppen, der sker noget i hjernen, og man risikerer faktisk måske også at opdage noget nyt. Altså. Jamen, ofte kan man jo faktisk, som min gamle far altid sagde til mig, når jeg var fuldstændig hysterisk, fordi jeg havde altså ikke lige fået ideen til, hvordan jeg skulle lave det ene eller det andet, om det så var en skolestil eller et eller andet. Jamen, altså, slap dig af, vil du din underbevidsthed arbejde med det? Det kommer, når det skal. Det her efterhånden, efter 50 år, vender mig til at sige, når jeg er lige ved at blive hysterisk, ja, jeg tænker på noget andet imens. Og så kommer der faktisk noget, fordi underbevidstheden er jo de der, og man så må sige, populært sagt 90% af vores bevidsthed, som foregår, uden at vi har adgang til det, men der laves jo hele tiden frygtelig masse. Ja, det gør der. Altså, så sent som i går sad jeg med en tekst, hvor jeg så, altså, helt ærligt gik i stå, ikke? Og jeg havde så aftalt med min redaktør, at jeg skulle sende den her tekst, og så sendte jeg den lidt før tid, for jeg kunne ikke holde den ud mere. Nej. Og det er så lidt synd for hende, men men det er hendes, det tror hendes jeg, arbejde. Ja, det er hendes arbejde. Så kan hun have teksten lidt der, og så frigav det faktisk. Så begyndte jeg at læse. Og det er faktisk noget af det, der er godt, når man skriver den læse. Fordi det er anden modus. Og nu har jeg allerede 17 idéer til, hvordan jeg kan gå videre i den der tekst, fordi jeg har sluppet den. Ja. Så det skal vi gøre meget mere på vores arbejdspladser. Og det er, jeg slip det lidt halvfærdige. Ja, ja. Og det er jo øvrigt også altså det her med at anerkende, hvad andre kan med det, man har gang i, fordi man kan jo få noget kritik. Det hedder feedback i dag, ja. som kan være rigtig gavnligt. Altså så ud med skitsen, altså, og det behøver ikke være perfekt eller færdigt. Afsted med det. Det er også en af de der ting i vores bøger om mesterlærer på i forskermiljøet. Ikke? Altså, det er noget, det vi ved er vigtigt. Få det afsted, i stedet for at sidde og ruge på det. Det er det, man plejer at sige, det skal ikke være kunst, det skal være færdigt. Ja, ja. Der så kan det altid blive kunst i anden omgang. Jamen, det er det. Vi har citeret en, jeg kan ikke lige huske navnet på vedkommende, men det her med, at der er de perfekte afhandlinger, og så er der dem, der bliver afleveret. Ja. Ja. Jeg tænker på det her med læringsmiljøer, typisk skoler. Ja. Fordi nu får man jo så, altså politikere, de henvender sig til sådan nogen som Thomas Blachmann og spørger, hvad skal vi da gøre med vores skoler for at gøre børnene kreative? Og så siger han noget med et fag og sidder og snakker på sin måde, hvor man ikke helt forstår, hvad det er, det handler om. Og så går han ind i en 8. klasse, og så lægger de sig ned på gulvet og rører ved hinandens hænder, og det, jeg ved ikke rigtigt. Altså, hvis man ved noget om forskningen på området og så videre, hvad vil man så give af gode råd? Altså, hvad ved vi faktisk om i læringsmiljøer, hvordan man øger kreativiteten? Ja, altså det vi jo ved, det er, når Blachmann går ind på den der måde, det er jo han er ikke den eneste, sker der det, vi kalder Hawthorne-effekten, den kommer i spil. Altså det, man giver noget en særlig omsorg og opmærksomhed, og det virker. Og det vil sige, TV kan man altid få til at give effekt. Det er det, så det kommer vi nok til at se, at de løfter sig på den forventede måde, de her 8. klasses elever. Men ellers så, hvis man skal basere sig på den forskning, der faktisk er omkring kreativitet i skolen og læringsmiljøer, så vil man sige, at det kræver velforberedte, fagligt dygtige lærere, som kan forberede en undervisning, som er stimulerende og saglig. med kendskab til stoffet. Det kræver så, at eleverne engagerer sig i stoffet. Altså, og det, altså, det skal vi også lige huske, at det er jo ikke bare en eller anden mirakelkur. Det er sådan set, at eleverne også giver sig i kast med opgaven. Og så er der ret store chancer for, hvis undervisningen er præget af, altså hvis det er et trygt miljø, man er i, hvor man kan sige det man tænker. Ikke alt, men det, der kunne være relevant for opgaven. Hvor der er tillid, hvor der er en lærer, som holder rummet, kan man sige, jamen så fremmer det kreativitet. Hvis eleverne har mulighed for at fordybe sig, som vi, det er sjovt nok ikke bare voksne, der kan, men faktisk også børnene. Og selvfølgelig også eksperimentere ind imellem. Altså, det man skal, der eksperimenteres jo rigtig meget med alle mulige undervisningsformer. Ja. Hvis det bliver et langt eksperiment, så kan det være rigtig svært for børnene at finde ud af, hvad er reglerne egentlig her. Og der er vi jo virkelig tilbage til det med rammer for, det er det. Som er, hvad skal man sige, rimelig fast. Altså her gør vi sådan og ikke sådan. Det er det. Så det er fint, altså det er fint med en innovationsuge eller en Edison-uge, hvad det nu hedder derude, fremragende at lave projekter og så videre. Men det får kun mening i min optik, hvis man forbinder det til en nogenlunde fast struktur, som er genkendelig for eleverne, som gør, at de kan altså regulere sig selv op imod en struktur, der hjælper dem. Og det er jo så måske også værd at tage med det, vi snakkede om i starten, at vi forestiller os, at børn er så pokkers kreative, men det er de faktisk ikke i udgangspunkt. Og som du siger, omkring 10-årsalderen sker der faktisk noget kognitivt, så de bliver sådan lidt konforme. Ja, i det, ja, fordi det, de vil gerne ligne de andre. Ja, ja. Så det der med, at man kommer og pisker dem til, I skal være jer selv, børn, kom nu. Altså, det er faktisk ikke nogen særlig god idé. Nej, altså, nu så jeg første afsnit af Blackman-programmet, og noget af det, jeg kom til at tænke på, det er en god gammel russer, der hedder Elkonin, som havde en motivationsteori, eller en motivteori. Han sagde, helt små børn i børnehaven, de leger parallelt leg. De leger ved siden af hinanden, uden at engagere sig med hinanden. Det er helt naturligt, fordi barnet er i gang med at lære objekterne i verden at kende, ja. Så den leg fremmer det. Så har vi skolealderen, puberteten. Der er børnene optaget af sociale relationer. Det er deres primære motiv, det er at være sammen med de andre og være anerkendt af de andre. Og derfor bliver de lidt konforme. Fordi det er fællesskabet og det at høre til, som er det allermest afgørende. Det skal vi ikke gøre vold på. Det er faktisk en væsentlig del af barnets udvikling, af den unges udvikling, at man finder sig tilpas der. Mm. Og så i voksenlivet, så er det den arbejdsmæssige identitet, der er det afgørende motiv. Og der er det handler om at finde sin stemme. Ja, differentiere sig og kunne altså også virkelig få den der arbejdsmæssige identitet, som det, der driver værket, ikke? Og det, som Blackman måske kommer til at gøre, det er, jeg synes så i øvrigt, altså han er jo faktisk fantastisk til at coache de der børn, det må man sige, ikke? Men han kommer til at gøre lidt vold på altså den der konformitet, som jeg tror, vi skal respektere. Det er en periode, den udvikling er vigtig for den unge, og det er faktisk forudsætningen for, at de senere hen kan bruge energi på og blive innovative og kreative og blive mega dygtige musikere eller kunsthåndværkere eller mejerister eller hvad de nu skal være, ikke også? Jo, det der, men det er det der, altså forestillingen om, at vi kan finde os selv som 10-årige. Nej, fordi vi er ikke færdige. Nej, altså, vi er bare en lerklump, der faktisk skal formes rigtig meget nu. Ja, og det er også derfor, at man kan næsten se det i børnenes øjne, at det er intimiderende. At blive spurgt om, hvem er du, og hvem vil du være? Det ved jeg ikke. Nej, det ved de faktisk ikke. Og jeg vil være tilbøjelig til at sige, i forhold til deres kreativitet, skal faktisk lade dem være i den uvidenhed. Den er faktisk frugtbar. Prøv at tænk på alle de muligheder, man kan udforske, hvis man ikke allerede har lagt sig fast på, at jeg skal være. Altså selvfølgelig er der nogen, der ved, hvad de vil, ikke? Super. Men vi skal ligesom kunne rumme, at der er sådan en udvikling, der skal blive færdig, og så kan de for alvor gribe fat i voksenlivet. Ikke? Og så er det så en god idé, mens de er i den der udvikling, at de lærer noget og faktisk får det ind på, i underbevidstheden, så de senere kan bruge det til noget. Det er det. Altså det er den største gave, vi kan give børn, det er faktisk at tilbyde mulighed for at blive blive myndige og blive frie, fordi det er det, man bliver, når man kan noget. Så vinder man en frihed til at kunne påvirke noget, gør sig gældende. Hvis man ingenting ved, så er chancen ret stor for, at man får nogle ordentlige gok i nøden, fordi man støder ind i en verden, hvor der er nogen, der ved. Det synes jeg var et meget godt sted at slutte. Tak skal du have, Line Tanggaard Pedersen, professor i psykologi ved Aalborg Universitet. Det var en fornøjelse. Lige måde. Vi er i dag igen produceret af Peter Lindskov. Jeg hedder som altid Lone Frank, og jeg siger på genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.